Manuscris. Polski era căsătorit și avea doi copii. Europa FM, ora 7. Iulia Verbancu prezintă Jurnal de Dimineață Europa FM. Bună dimineața, Iulia! Bună dimineața tuturor! Președintele respinge miniștrii interimari înaintați de guvern și trimite executivul la votul Parlamentului. Un militar român și-a pierdut viața în Afganistan într-un nou atac terorist. De anul viitor, în țară, elevii care au medii mai mici de 5 la evaluarea națională vor fi trimiși direct în învățământul profesional. Acestea și altele imediat când vorbim și despre datele meteo, vreme în ușoară încălzire astăzi. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Un militar român și-a pierdut viața în Afganistan într-un nou atac terorist. Caporalul Ciprian Ștefan Polski avea 38 de ani și era șofer la comandamentul NATO din Kabul. El pentru a doua oară în acest an în Afganistan. Ne spune mai multe Sonia Teodoriu. Caporalul Polski era căsătorit și avea doi copii. Și-a pierdut viața ca urmare a exploziei unei mașini capcană în apropiere de zona verde din capitala Afganistanului, în timp ce se afla la volanul unui autovehicul de serviciu. Este al doilea român ucis în atentate teroriste în ultimele zile în Kabul, după ce una angajată la ambasadei României și-a pierdut viața la începutul săptămânii. Explozia puternică s-a produs în centrul capitalei afgane Kabul, în apropiere de cartierul general al NATO și a unor birouri guvernamentale, între care principalul serviciu de informații afgan. Purtătorul de cuvânt al talibanilor a declarat că ținta atacului a fost, de fapt, sediul agenției de spionaj afgane și că explozia s-a produs când un convoi de forțe străine trecea prin zonă. Atacul are loc în plin proces de negocieri între Statele Unite și talibani. În total, în atacul cu mașină capcană de ieri, 5 persoane și-au pierdut viața, iar alte 35 au fost rănite și acest atac a fost revendicat de taliban ca și cel de la începutul săptămânii, în care printre victime s-a numărat un alt român din cadrul ambasadei de la Kabul. Și explozia de ieri a avut loc în apropierea zonei în care se află misiuni diplomatice străine. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Președintele Klaus Iohannis a respins cele trei propuneri de miniștri interimari făcute de premierul Viorica Dăncilă și a trimis guvernul să obțină votul de încredere al Parlamentului după retragerea ALDE de la guvernare. Nicolae Bădălău fusese propus la energie, Ioan Deneș la mediu și Ștefan Radu Oprea la relația cu Parlamentul. Șeful statului a declarat că în 2 ani și jumătate PSD a schimbat 3 guverne și 80 de miniștri, la care se adaugă 35 de solicitări de remanieri sau demisii. În plus, în aceste zile, doamna premier vrea să schimbe numai puțin de 8 miniștri, adică o treime din guvern, subliniază Klaus Iohannis. Resping categoric propunerile înaintate pentru miniștri interimari. Să fie clar, guvernul actual și-a schimbat componența politică. În aceste condiții, Constituția indică, fără echivoc, ce trebuie să facă prim-ministrul. Este datoria și obligația doamnei premier să meargă de urgență în Parlament pentru a obține votul de validare. Premierul Viorica Dăncilă a sesizat ieri Curtea Constituțională pentru a reclama un conflict între guvern și administrația prezidențială din cauza că timp de o săptămână președintele nu a anunțat nimic privind miniștrii interimari și astfel activitatea guvernului ar fi fost blocată. CCR așteaptă până pe 11 septembrie punctele de vedere ale celor două părți. În replică la anunțul de ieri al președintelui, Viorica Dăncilă a acuzat că Palatul Cotroceni ar fi devenit un sediu de campanie pentru Klaus Iohannis, precizând că cetățenii așteaptă explicații referitoare la motivul pentru care șeful statului își îndeplinește atribuțiile constituționale. De anul viitor, elevii care au medii mai mici de 5 la evaluarea națională nu vor mai fi admiși la liceu. Pentru ei devine obligatoriu învățământul profesional. Prevederea apare în metodologia de admitere la liceu publicată în Monitorul Oficial. Mihai Bucureșteanu. Prin noua metodologie, practic, se limitează intrarea la liceu. Măsura a fost discutată intens de minister cu sindicatele și cu reprezentanții părinților. Președintele Asociațiilor de Părinți, Iulian Cristache, a spus pentru Europa FM că această schimbare ar trebui să fie aplicată pentru elevii care intră acum la școala gimnazială, nu pentru cei care vor da evaluarea națională în 2021. Astfel încât liceele profesionale să fie dotate din punct de vedere al infrastructurii, să avem resursa umană calificată pentru aceste licee profesionale. De cealaltă parte, Consiliul Național al Elevilor nu este de acord cu această măsură. Susțin că astfel se mai aruncă o altă umbră neagră asupra școlilor de meserii. Ștefan Manea, secretar executiv al Consiliului Național al Elevilor. Reprezintă o măsură care scade drastic echitatea și calitatea din sistemul de învățământ și conduce spre zdrătarea școlilor profesionale drept opțiune dedicată elevilor care, din cauza unei predări ineficiente sau a lipsei de sprijin, nu promovează evaluarea națională la finalul ciclului gimnazial. Condiția intrării la liceu a celor care au cel puțin 5 la evaluarea națională vine după ce, an la rând, au fost licee cu promovabilitate 0 la bacalaureat, iar profesorii se plângeau că acest lucru se întâmplă din cauza pregătirii foarte slabe a elevilor. Aproape 85.000 de elevi învață în școlile profesionale din România, cei mai mulți în zona Moldovei. Fostul președinte Traian Băsescu a fost audiat la Curtea de Apel în dosarul în care e acuzat de CNSAS că a fost colaborator al securității pe vremea când era student. Instanța se va pronunța în acest caz pe 20 septembrie. Aflăm amănunte de la Florentina Mihăiță. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității susține că Traian Băsescu ar fi fost recrutat de securitate în 1973, pe vremea când era student la Institutul de Marină. El ar fi dat mai multe note informative despre colegi. Două dintre acestea au fost semnate cu numele de cod Petrov. În fața instanței, fostul președinte a spus că n-a știut niciodată că i s-a dat un nume conspirativ, dar a recunoscut că a semnat două note cu acest pseudonim. Notele i-ar fi fost date de colonelul Tudor și tot acesta i-ar fi spus să semneze cu numele Petrov. Traian Băsescu susține că abia după Revoluția a aflat de legătura Serviciului de Contrainformații Militare cu Securitatea. El le-a spus judecătorilor că a crezut că e vorba despre un serviciu subordonat Comandamentului Forțelor Navale. De altfel, fostul șef de stat a menționat că toate rapoartele sale le-a depus la companie și nu la Securitate și erau semnate capitan Traian Băsescu. El a menționat că se întâlnea și cu tinerii străini în timpul studenției. La procesul de la Curtea de Apel București, fostul președinte a mai spus că era obligat să răspundă la întrebările pe care îi le adresa ofițerul și nu putea să mintă atunci când era întrebat despre incidente. Ar fi făcut asta odată. La un apel nu ar fi raportat că n-au venit în unitate trei colegi. Aceștia s-au întors noaptea, iar unul dintre ei a căzut în cap și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Traian Băsescu a precizat că a fost arestat 7 zile pentru că nu a raportat întârzierea de învoire. Înainte de a fi audiat, Traian Băsescu a respins acuzațiile pe care îi le aduce CNSAS. Trebuie să mă apăr, avem puncte de vedere total diferite, eu și CNSAS-ul. Vom vedea, ne va împăca un al treilea judecător. La ieșirea din sala de judecată, fostul președinte Traian Băsescu a fost mai puțin vorbăreț. N-aș mai face comentarii până la pronunțare. La pronunțare vă asigur că voi face declarații multe. Potrivit CNSAS, Traian Băsescu și-ar fi turnat colegii și-ar fi menținut legătura cu securitatea ca persoană de sprijin până aproape de căderea regimului comunist. Fostul lider PSD și președinte al Camerei Deputaților Liviu Dragnea și cei doi copii ai săi au primit interdicție de a intra pe teritoriul Statelor Unite. Purtătorul de cuvânt al secretarului de stat american Mike Pompeo au anunțat că s-a luat această decizie din cauza actelor de corupție semnificative în care a fost implicat Liviu Dragnea, în prezent aflat după gratii. Cu detalii, Adriana Sârbu. Potrivit Departamentului de Stat al Statelor Unite, măsura punitivă împotriva fostului lider al PSD reprezintă angajamentul american în lupta anticorupție și sprijinirea statului de drept în România. În cazurile în care secretarul de stat deține informații credibile cu privire la implicarea oficialilor guvernelor străine în cazuri importante de corupție, aceste persoane și cei mai apropiați membri ai familiilor acestora nu sunt eligibili pentru a intra pe teritoriul Statelor Unite, se arată în comunicatul Departamentului de Stat. Al treilea om în stat până pe 27 mai, fostul lider PSD, Liviu Dragnea, este acum încarcerat la penitenciarul Rahova, unde lucrează ca mecanic auto. El execută o condamnare de 3 ani și 6 luni de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman. Și fostul premier Adrian Năstase, condamnat în dosarele Trofeul Calității și Zambac Cian, a primit interdicția de a mai intra în Statele Unite. Fetița româncă în vârstă de 11 ani reținută în Siria de o grupare a fost repatriată miercuri seara, anunță Libertatea. Ea a fost captivă aproape 3 luni. Mama fetei a făcut demersuri la guvernul României pentru aducerea în țara fetei, care este și cetățean român. Calvarul copilului a început odată cu războiul din Siria și cu plecarea mamei. Tatăl murise, iar fata fusese luată de familia extinsă a acestuia și crescută de un unchi, lider ISIS. După ce orașul în care locuia a fost bombardat, iar jihadiștii au pierdut controlul, fata a ajuns într-o tabără de refugiați și a reușit să își contacteze mama în România. Pentru Libertatea, surse din cadrul MAE susțin că procedurile de repatriere au fost accelerate după ce ziarul a publicat cazul. Până în acest moment, Ministerul de Externe nu a anunțat oficial repatrierea minorei. Jurnalul de dimineață Europa FM continuă acum cu prognoza meteo. Vremea se va încălzi ușor astăzi și va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil cu norări temporare și cu ploi de scurtă durată după orele prânzului pe arii restrânse la deal și la munte, iar diseară izolat în vest și în sud-vest. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 31 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Olteniei. Știrile din sport acum cu Vasile Constantin. Dimineața, echipa națională de fotbal a pierdut în fața Spaniei scor 1-2 pe arena națională în campania de calificare la Euro 2020. În fața 55.000 de spectatori, iberici au deschis scorul în minutul 29 dintr-un penalti transformat de Sergio Ramos, după ce Deac l-a faultat în careu pe Dani Ceballos. La doar 2 minute după pauză au mărit avantajul prin Pablo Alcácer din pasa lui Jordi Alba. Selecționerul tricolorilor, Cosmin Contra, a făcut apoi o mutare inspirată în minutul 56, trimițându-l pe teren pe Florin Andone, care a redus diferența 3 minute mai târziu cu capul la mingea centrată de George Puskás. Spaniolii au rămas în 10 în minutul 79, când Llorente a fost eliminat pentru un fault ca ultim apărător asupra lui Puskás, lansat spre poartă de Alex Maxim. Tot Puskás a ratat o ocazie uriașă în ultimul minut, când reluarea lui cu capul de la marginea careului mic a fost respinsă de pe linia porții de portarul Kepa. Oaspeții au terminat partida cu o posesie covârșitoare de 68% și cel mai bun fotbalist al României a fost Ciprian Tătărușanu, care a apărat în prima repriză 5-6 ocazii imense ale ibericilor. Mai trebuie spus că în partea secundă, doi suporteri au intrat pe teren și din tribune au fost aruncate torțe și petarde, deci UEFA va interzice cel mai probabil accesul spectatorilor pe teren propriu la următorul meci. România se află acum pe locul al patrulea în grupa F cu 7 puncte, depășită de Norvegia, care a învins Malta cu 2-0 și are 8 puncte. Lideri sunt ibericii cu 15 puncte, urmați de suedezi cu 10 puncte. Tricolorii vor juca și duminică, tot acasă, la Ploiești cu Malta, iar apoi vor merge în Feroe la 12 octombrie. Bianca Andreescu va juca finala la US Open. Canadianca de origine română, numărul 15 mondial, a învins-o în această dimineață pe cea de-a 12-a clasată în ierarhia profesionistă, elvețianca Belinda Bencic, scor 7-6, 7-5, după 2 ore și 15 minute de joc. Bianca Andreescu, cea mai tânără jucătoare de tenis ajunsă în ultimul act la Grand Slam-ul american în ultimul deceniu, va lupta acum pentru trofeu cu veterana de 38 de ani, Serena Williams, care a eliminat-o pe ucraineanca Elina Svitolina într-un meci fără istoric, 6-3, 6-1. Americanca este cea mai titrată jucătoare din istorie și a câștigat până acum de 6 ori US Open, ultima dată în 2014. Dacă se va impune la Flushing Meadows, Serena va egala recordul de 24 de titluri de Grand Slam deținut de australianca Margaret Court din anii 60-70. La masculin, semifinalele se joacă la noapte. Rusul Daniil Medvedev îl va înfrunta pe bulgarul Grigor Dimitrov, iar surpriza ediției, italianul Matteo Berrettini îl va avea în față pe numărul 2 mondial, Rafael Nadal. Finala feminină se va disputa mâine seară de la ora 23 ora României, iar ultimul duel la masculin are loc duminică. Mulțumim foarte mult, Vasile Constantin, pentru informații. Mulțumim, Iulia, pentru jurnal. Dimineața asta cred că e mai grea pentru toată lumea, dar, pe de altă parte, și jumătate de bucurie, nu că n-au fost prelungirile mari, adică a fost o seară destul de scurtă. Ce s-a întâmplat și la seară? S-a prelungit metrou, s-a putut ajunge acasă, bănuiesc. Dar nu e vorba de metrou, mă gândesc că lumea aștepta să vadă un meci disputat, da, intens, cu prelungiri. M-am jucat ca niciodată, am pierdut ca întotdeauna. Asta ar fi concluzia într-o singură. Rezumat poetic. O singură frază, da. Pe final, când ei deja nu mai forțau, ne-am creat și noi ceva oportunități, dar cum am spus și în jurnalul, ei au avut posesie 68%, dacă ar fi fost 4-0, 5-0 pentru ei după prima repriză, nu s-ar fi supărat nimeni. E o diferență covârșitoare de valoare, totuși gândește-te că un singur jucător de-al lor valorează cam cât tot lotul României la un loc, deci teoretic pe piața transferurilor. Practic m-am jucat binișor, având în vedere ce putem noi la ora actuală. Pare că ei au fost generoși și n-au lăsat totul să marcăm și noi. Părerea mea a fost că nu au forțat foarte tare. Au vrut să se desprindă prima repriză, nu le-a ieșit. Pe urmă s-au conservat puțin în ideea că noi nu vom fi în stare să marcă. Mă, uite că am avut noroc, am dat un gol și cu puțin mai mult noroc puteam să și egalăm în ultimul minut. Dar, sincer, ar fi fost nedrept rezultatul. Victoria ar fi trebuit să le aparțină, clar, cum s-a și întâmplat de altfel, pentru că sunt mult mai buni. Asta suntem în preliminariile Euro 2020, celebrul an. Mai păstrăm șanse? Ce se întâmplă? Teoretic, da. Pe hârtie mai avem șanse ca să jucăm la anul pe teren propriu în campionatul european de fotbal. Acum să vedem. Trebuie pentru asta